tengo mi niño. Ay, ay, ese ngo mingi. Ata oyi ni biso ya ka oyoka miziki. Ndo bongo limotema. Yaka sheri yaka no kim, kusilikate paladoe.